Goedemorgen, tijd voor het laatste nieuws van 5 uur. Goedemorgen. Israël heeft 2 steden in Libanon aangevallen ten zuiden van hoofdstad Beirut. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Dat aantal kan nog verder oplopen. In de Oost-Libanese stad Baalbek werd een woongebouw geraakt bij Israëlische aanvallen. Daar is een onbekend aantal doden gevallen. Reddingsteams proberen gezinnen onder het puin vandaan te halen. Een Russische ijsbreker is zonder toestemming over de zeegrens van Estland gevaren. Ze kwamen een tanker bevrijden die vast zat in het ijs. Ze hadden hun reddingsactie niet gemeld en reageerden ook niet op radiooproepen. Na 4 minuten was de ijsbreker weer weg uit de zee bij Estland. De Russische ambassadeur in hoofdstad Tallinn is op het matje geroepen om de actie van de ijsbreker. In Florida is een 53-jarige man geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Hij kreeg de doodstraf omdat hij in 1991 een agent doodschoot met het dienstwapen van de agent. Dat had hij afgepakt tijdens een verkeerscontrole. Het is dit jaar al de 5e doodstraf die is uitgevoerd in Amerika, maar pas de 1e in Florida. Vorig jaar werden in Florida de meeste executies uitgevoerd. En het gaat weer iets beter met zanger Barry Manilow. Hij werd vorige week geopereerd aan longkanker. De 82-jarige Manilow moest concerten schrappen door zijn gezondheidsproblemen. De tumor zat op zijn linkerlong en lijkt zich niet te hebben verspreid. Hij deelde het nieuws omdat hij met alle ellende in de wereld ook wat goed nieuws wilde delen. Maar dit noemde hij fantastisch nieuws. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het op veel plaatsen bewolkt, later steeds meer zon. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 17 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws. Music. Mattie en Marieke, de pre-party. Een hele goede morgen. Ben je erbij? Laat je horen via de app van Q Music. Dan komt Taylor Swift er voor je aan na Lady Gaga. Abracadabra. sounds better with you. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Understand it. Een hele goede morgen. We zijn onderweg naar Duitsland. Duitsland. We gaan even daar een vrachtje lossen en dan gaan we weer terug naar Nederland. Oh. Maar wij zijn er ook weer bij. En hoe gaat het daar, Rob? Hiero, gaat het best wel goed. Mattie en Marieke, de pre-party is begonnen, dus je bent officieel welkom via de app van Q Music. En zo is daar ook Mike. Mike, ik zou zeggen een hele goede morgen. Oh. Goedemorgen, we zijn er weer. We zijn er weer. Ja, verder Rob Hiero, hebben we wel een klein probleempie. Luc van de redactie, aanwezig. Dat heeft alles te maken met Mattie's truienradar, dat zometeen. Eerst even kijken nog in de app van Q Music, wie is er nog bij? We feliciteren Niels natuurlijk met zijn zoon. En Niels die vraagt nog, waar ga je kijken voor een eigen huis? Ja, ik ben bezig aan het kijken voor een eigen appartementje. In Utrecht. En ik heb vandaag mijn allereerste bezichtiging ooit in mijn leven. Want ik ga deze zomer verhuizen. Ik ga mijn huis uit waar ik nu woon. met huisgenoot Kees en met huisgenoot Roel. Dus vandaag de allereerste bezichtiging. Spannend, spannend. Lucy die zegt succes met de woningjacht, vooral niet te veel vertellen. Ik zal zo min mogelijk proberen te vertellen. En Pascal die is er ook bij, die zegt goedemorgen Luc, vandaag even een dagje naar Ede. Lekker bezig Pascal, goed bezig. Werk ze vandaag als je zo vroeg alweer op pad moet. Ik kan me dan voorstellen dat je denkt, wat moet ik vandaag eigenlijk aan? Gelukkig is daar elke ochtend Mattie en zijn truienradar. Truienradar, ja, dat is natuurlijk gewoon een flauwe woordschap op een buienradar. Dan vaardigt Mattie een cijfer uit. Elke ochtend doet hij dat. En dat cijfer correspondeert dan met een outfit. Dus een 0 is bloot, een 1 is een hemd, een tanktop, een 2 een t-shirt, 3 longsleeve, 4 een trui en 5 is een dikke wollen trui, een kooltrui. Nou, die hadden we afgelopen winter wel nodig. En nu zo langzaam maar zeker, nu de dagen weer wat warmer worden, werken we toe naar de t-shirtjes. Misschien zelfs wel naar een hemd of een tanktop. Maar ja, goed. Mattie heeft het zelf ook niet allemaal meer op een rijtje. Want luister even mee naar wat Mattie gisteren zei nadat hij een cijfer voor zijn truienradar had uitgevaardigd. Hij heeft de 3 helemaal overgeslagen. Ja. Hij heeft helemaal in de kop. Hij heeft de 3 helemaal overgeslagen. 3, ja. Je hebt nooit de 3 gedaan, schat. Je hebt nooit de 3. Je maakt hele rare sprongen. Wat is 2 dan? Een t-shirt. Oh, ja, nee, precies. Ja, ja. Ja, maar je hebt de 3, je longsleeve heb je helemaal nooit uitgevaardigd. Je oh, dan doen we morgen een longsleeve. Doen we morgen longsleeve. Ja, doen we vandaag de longsleeve. Ja, maar sorry, zo werkt het natuurlijk niet. Je kan niet van tevoren al bepalen wat de truienradar gaat worden. Dus omdat het beter kan, dacht ik, ik vraag het gewoon aan jou. Waar staat vandaag de truienradar op? Jij bent waarschijnlijk al buiten geweest. Je hebt al een veel beter beeld dan Mattie Valk. Kom maar door via de app van Q-Music. Welk cijfer staat er vandaag op de truienradar? Is dat een hemd, een 1? Is het een t-shirt, een 2? Een longsleeve, een 3? Een trui, een 4? Of een dikke wollen trui, een 5? En dit is The Verve, Bittersweet Symphony.

Sanchez en Darte un beso op Q-Music, waar je zo meteen deze gaat horen. Oh ja, het WK 2010. Maar niet voordat wij even naar buiten gekeken hebben. En met elkaar besloten hebben waar de truienradar vandaag op staat. Want Mattie Valk die heeft elke ochtend in de ochtendshow zijn eigen truienradar. Dan vaardigt hij een cijfer uit tussen de 0 en de 5. En dan, ja, weet jij je hoe je moet kleden. Als hij op een 0 staat, is het zo warm dat je bloot naar buiten mag. En staat hij op een 5, dan is het zo koud dat je een hele dikke wollen trui aan moet. En alles daartussenin. Nou goed, hij maakt daar de laatste tijd een beetje een bordje van. Dat is niet erg, hij moet ook leren. Maar ik dacht, dan kunnen wij hier 's ochtends vroeg best wel even samen die truienradar alvast samenstellen. Victor die stuurt, de truienradar staat voor mij vandaag op een 2. Goeiedag zeg, een korte broek en een t-shirt. Korte broek dragen we het hele jaar door. Ah, Victor, je bent er zo mee. Rosa die stuurt, de truienradar staat op een 4. Het is namelijk maar 4 graden. Dan is er ook nog een audio-appje van Frank. De truienradar is natuurlijk een beetje lastig in deze tijd van het jaar. Ja. Op dit moment is het 4 graden, dus rij je richting trui. Ja. In de richting middag worden de longsleeve. En in de middag is het zo warm dat je al een t-shirt aan kan. Oh. Dus wat wordt het? Van alles een beetje. Van alles een beetje. Nou, daar schieten we nog niet heel veel mee op. Max die zegt, ik draag een longsleeve. Dan is er ook nog een appje van Matthijs. Goedemorgen, Luc. Nou, ik heb vannacht gewerkt. Ik geef het toch wel een 4, hoor. Het is best fris. Oké, best fris. Een 4. Dus, voor mij een 4. Ja, een 4. Er staat gewoon dit een 4. Arjan die stuurt nog, goedemorgen, de truienradar staat op een 2 met een korte broek aan. Nou, Arjan, je bent er zo in. En Dick stuurt ook nog een appje van Dick. Mogelijk. Morgen. De truienradar zou ik voor in de ochtend op de 4 zetten. Ja. Want het is best fris buiten. Het is nu 5 graden. Ja. Kwart over 5. Klein windje op de Maasvlakte. Ja. En voor vanmiddag, ja, dan kan het wel een longsleeve zijn of een klein t-shirtje. Kijk eens. Hey? Nou, geniet van de zon vanmiddag en werks, hè? Goeie. Dag. Concluderend zetten wij vandaag de truienradar op een 4. En dan verandert hij in de loop van de dag, wanneer het ook mooier wordt en hopelijk de zon doorbreekt, richting een 3. Dus dan hoor je zo meteen over een uur waarschijnlijk Multivac te hebben over of een tanktop, want dat wordt fantastisch mooi weer, of een kabeltrui, want er staat toch een windje. Dat horen we later. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We gotta let go. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. Just don't let it break you. Life is a road. river takes you. The sea is gonna fall and hell might just break. Sounds better. Better with you. Hearing it so time, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh, and if you fold it up, eh-eh. Samina, mira, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mira, eh-eh, waka, waka, eh-eh. Samina, mira, sangalewa, this time for Africa. To shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Het WK van 2010. En Shakira verzorgde de soundtrack met Waka Waka. This Time for Africa. En ik ben heel benieuwd wat deze zomer voor ons in petto heeft. 16 jaar later het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Maar dat later. Eerst wil ik even terug naar gisteren. Gisteren heb ik tijdens een vrij serieus en ernstige telefoongesprek in de ochtendshow echt mijn lach moeten inhouden. Ik wil dat toch heel kort even naar terug. Ik ga straks... Ja, 5:30 ochtends. Ja, ik kan straks wel even delen waarom ik zo moest lachen. Q-Music. Mattie en Marieke, de pre-party. Met nu Golden op Q-Music. Q sounds better with you. I was a ghost, I was alone. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I live to to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know every we're going up, up, up, it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, up, up, up, with our voices. Going to get you so warm, gonna be golden. Up, I'm gone hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be, gonna be glowing. Like every night, no, no, you know that it's our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. Sounds better with you. Mattie, aanwezig. It's so quiet in the city. Well, living inside isn't easy. I'll be drinking at my own front door. There's nowhere to feel safe. My home is an arena. What is it that we're fighting for? No looking past the looking glass, and you will meet at last. So tell me who wants to live forever when there's nothing to believe in. Part-time freedom. No one ever said it would be easy. There's no treatment. Connect op Q-Music Through the Looking Glass. René, goedemorgen. Goedemorgen, Luc van de redactie. Hoe is het, jongen? Goed, het gaat goed met mij. Ik wil even iets met je delen, maar het was glad ijs. Het is dun glad ijs wat ik nu met je ga delen. Want het kan ook onsympathiek overkomen en zo bedoel ik het helemaal niet. Dus luister goed. Ik hoop dat je dit een beetje begrijpt. Gisteren hadden wij in de ochtendshow Regina aan de telefoon. En zij vertelde een heel spannend verhaal. Echt waar, echt goed verteld van haar in kleuren en geuren. Zij vertelde een verhaal over dat zij onderweg was met haar moeder. Haar moeder zat achter het stuur en die verloor op dat moment haar bewustzijn en dus moest Regina ingrijpen. Alles is uiteindelijk goed afgelopen, dat is goed om te weten. Maar wel even een spannend moment, zeg. Je zit gewoon met 100 km per uur op een weg en je ziet ineens links van je moeder oud gaan terwijl zij achter het stuur zit. Nou, dat zorgt voor driedubbele zorgen. Regina, goed om te weten, komt uit Duitsland. Dus hoe serieus haar verhaal ook was, dus dat is een soort van Duitse ondertoon onder. Dus dat deed mij een beetje denken aan dat die scène van Rundfunk, allemaal onvoldoende. Jullie hebben allemaal een voldoende. Behalve jij. Weet je, daar moest ik de hele tijd een beetje aan denken. Nou, we zitten op een gegeven moment in het verhaal. En toen vertelde Regina dat de auto gestopt was en zij probeerde haar moeder weer bij bewustzijn te krijgen. 112 nam niet op, hartstikke spannend. En toen had zij een oplossing. Zij... Ja, en hier moest ik echt om lachen. Ik probeerde het echt in te houden. Het is gelukkig niet te horen geweest op de radio. Zij heeft uiteindelijk haar moeder in haar gezicht een klap gegeven. Om haar maar, godsamme, kom alsjeblieft terug. Weet je, kom weer met bewustzijn. Maar ja, als je dat in het Duits zegt... Dus ik heb mijn moeder een klap in haar gezicht gegeven... in de hoop dat ze weer bijkomt. Maar dat lukte ook niet. Andere mensen zijn inmiddels gedraaid. Kwamen achter ons aan omdat ze zagen dat het auto over de weg slingerde. En... Ja, toen ben ik al achterom gelopen, andere kant van de auto, om haar uit het auto te trekken. En heb haar nog een klap in het gezicht gegeven achterna. En toen, ja, kwam ze ineens weer bij, begon over te geven en, ja. Gewoon die hele scène is zo ontzettend droog. Heb ik een klap in het gezicht gegeven. Ja, ik mag het niet nadoen, maar ik had hier zoveel moeite om mijn lach in te houden. Weet je wat, ik laat zo meteen gewoon het hele verhaal van Regina even horen. Want ze heeft het echt gisteren waanzinnig goed verteld. En het was hartstikke spannend. En met een goede afloop. En dan kun je zelf horen hoe ze haar moeder aan een klap in het gezicht gegeven heeft. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Any one with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air, might be the girl. Marieke aanwezig. I don't have the time to hear you whine about a broken heart. She's a pistol packing matador and I'm the bull to taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. How close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run. And I've hit this line a thousand times. God, I hope this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell why I lie. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. This concrete heart, oh yeah. This concrete heart, this concrete heart. Cameron Whitcomb op Q-Music met Medusa. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. Mattie en Marieke, de pre-party waar je naar luistert. En ik wil graag met jou even terug naar gisteren. Want gisteren in de ochtendshow vroegen wij ons af... op welk belangrijk moment deed jouw telefoon het niet? Of was je telefoon uit? Of nou, hè, had je wel je telefoontje nodig? Maar wilde het allemaal even niet meewerken? Regina, die appte ons. En die had wel een heel erg urgente situatie... waarin het heel erg lekker zou zijn geweest dat haar telefoon gewerkt had. Ze zat met haar moeder in de auto. Haar moeder die reed, ze zat ernaast... vanuit Duitsland naar Nederland. Ze reden over een 100 kilometer weg. En toen verloor de moeder van Regina achter het stuur haar bewustzijn. Dus ik zeg van, mam, gaat het wel? Nou, zegt ze, ik voel me niet lekker. Ik denk dat ik even stop. Okay. Ja, ik zeg, toe, mama. Dat was allemaal hek langs de weg, dus je kon niet meteen stoppen. En die was ook een 100 kilometer weg. Dus ja, je kan niet zomaar ergens de auto neerzetten. En ineens trekt het auto naar links... richting de tegenliggende verkeer. Dus ik zeg, mam, kijk je wel uit? En toen valt ze om naar rechts. En valt met helemaal op mijn schoot. Zo. Bewusteloos. Dus dan schrik je best. Dus ik pak het stuur omdat het auto echt helemaal in de tegenliggende verkeer trok. En heb dan gewacht dat ik een stukje verder kon. Ging zo'n zandweg naar beneden. Naar zo'n veldwegje. Dus ik heb de stuur gepakt en de handrem. En het auto naar beneden gestuurd. Ik denk, als ik hem niet tot stoppen krijg, kan ik hem in het erf zetten. Daar gebeurt dan in elk geval niks. Ja. En ja, toen het auto stil stond, ik heb ze te schudden, maar mijn moeder die reageerde gewoon niet. Dus ik heb geprobeerd met mijn Nederlands abonnement in Duitsland 112 te bellen, maar dat lukte niet. Oh nee. Dus dat was wel doodeng. Wat een stressvolle situatie. Want als dus de. Nou, jouw moeder, die dus volledig de macht over het stuur verliest. Ja. Maar heeft haar voet natuurlijk nog wel op het gaspedaal. Ja. En oké, dus jullie stonden. Nou, je bent gelukkig blijkbaar. Ze heeft ze niet verder geduwd met haar voet. Toen ze bewusteloos was. Dus dat had natuurlijk ook kunnen gebeuren. Hij lag daar losjes op. Ja. Dus daar was ik wel blij om. Ja, het was wel heftig. En toen lukte het jou dus niet om 112 te bellen. Hoe is het uiteindelijk afgelopen? Ja, ik heb toen wel kennissen die daar in de buurt woonden probeerd te bellen. Maar die waren ook onderweg. Die konden kei gezellig dat ik bel. Ik zeg, ik hang weer op. Dus ik heb mijn moeder gepakt. En een klap in haar gezicht gegeven in de hoop dat ze erbij komt. Maar dat lukte ook niet. Andere mensen zijn inmiddels gedraaid. Kwamen achter ons aan omdat ze zagen dat het auto over de weg slingerde. En ja, toen ben ik al achterom gelopen, andere kant van de auto, om haar uit het auto te trekken. En heb haar nog een klap in het gezicht gegeven achterna. En toen ja, kwam ze ineens erbij, begon over te geven. En ja, toen kwam het uiteindelijk toch weer goed. Ook zonder 112, maar als op dat moment inderdaad niet lukt om te bellen, is dat best wel eng. Maar dit is ook een wijze les. Dus jij, er bestaat dus een telefoonabonnement. Jij woont in Nederland, je wilde bellen in Duitsland met 112 en dat deed het niet. Ja, en waarom weet ik eigenlijk niet. Nou denk ik erover na, dan had ik eigenlijk later moeten uitzoeken waarom het niet werkte. Maar ja, daar sta je daarna eigenlijk niet meer bij stil. Nee, dat snap ik ook. Maar dat was wel doodeng, ja. Ja, spannend verhaal met gelukkig een goede afloop. De hele ochtendshow zit weer gevuld met goede verhalen. Dus blijf lekker luisteren. Of kijk zo meteen vanaf 6 uur naar RTL 7. Want daar zijn ze ook te zien, Mattie, Marieke en Annemarie. Take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor, misschien denk je wel, I just might komen collecteren. Want dat mag zometeen weer voor je eigen goede doel. Verder deze ochtendshow natuurlijk een nieuwe ronde van ja of nee. En Mattie Valk wordt op straat gezet. Maar goed, dat kan hij misschien beter later deze ochtend zelf uitleggen. Dat is niet aan mij. Dit is nieuwe muziek van Harry Styles op Q Music. Aperture.